ډېر مننه. دا وطن لیکه مولانا رحمت الله وحیدیه د نجراب ولسوالۍ څخه رالېږلې او پوښتنه کوي، وایي که یو سړی کله په کابل کښې وي کله په جلال آباد کښې وي، آیا دا لمونځ به دی مسافرانه کوي او که څنګه؟ مثلا لکه زموږ مسلمانان وروڼه چې مثلا کور یې په کندهار کښې دی، کله جلال آباد کښې وي، کله کابل کښې وي، کله غزني کښې وي، کله په مزاره کښې وي، دوی به خپل لمونځونه سفریانه کوي او که به د مقیمینو بګې دا ارتباط باندې تاسو موږ ته معلومات راکړې شوی. حضراتو، دغه کسان چې د دوی وظیفه په کندهار کښې دی او کور یې په کابل کښې دی، یا د دوی کور کندهار کښې دی وظیفه یې په کابل کښې دی، حضراتو پر دا لارې خو بالاتفاق دوی مسافر دي. پر دا لارې چې اربعین لمونځونه دي څلور رکعتیز، هغه به دوی راولاړېږي دوه رکعته به کوي. نو هرغه سړی چې کور یې په کندهار کښې دی وظیفه یې په کابل کښې دی، پر دا لارې بې شکو شبهې دی مسافر دی، مسافر مسافر، هغه څلور رکعته به دوه رکعته کوي. د حضرت امام صاحب پر مذهب که مسافر مسافر وو رکعته لمونځ یې کړی دا ګناهګار بوي. حضراتو آسم ورته وایي ولې تاسې دا صدقه د الله نه قبلوئ؟ د رسول خدا علیه السلام مبارکه پوښتنه وشوه چې د رسولات چې راغلي دي قصر په سفر کښې لمونځ قرآن شریف مصفتو ته کښې ذکر کړی وي، که تاسې ډېرېداس د حدوسه د دښمنه نو دوه رکعته څلور رکعته مو دوه کړي. نو صحابه کرام رضي الله عنهم، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضي الله عنه، هغه سوال کوي د علیه السلام مبارکه، یا رسول الله وسوس په امن وو، هېڅ خوف نشته د دښمن، کافران مو زرې زرې کړه، وطن څه مو ونیسته، وطن دار الاسلام دی، نو اوس ولې مونږ د دوو څلورو پر ځای دوه رکعته کوو؟ رسول خدا علیه السلام بارک جواب ورکړي، ویل دا دوه رکعته فاته چې سوم دا قصر د لمانځه په څلورو کاتو کښې اول دوه وکړي آخر الله دی، ویل دا صدقه د الله ده، صدقه صدقه د الله طرفه یو احسان دی، دا د خدای احسان نه دی. نو که یو سړی را ولاړ شي د الله صدقه نه شي قبوله، دا سړی آسم ګرځي، اختلاف شي د نفلو په فرضو وکړي. او حتی که دغه سړی چې دا مسافر دي څلور رکعته فرض یې وکړه، اوله ناسته یې سرې شو، لمونځ یې در سره باطل دي، غلط دي، غلط دي، په نسبت د دې چې آخره ناسته د ده دپاره دا اوله ناسته ده، اوله ناسته فریضه ده پر دا مسافر، دی ولاړ شوی دي، هغه درېم څلورم رکعته تاریخ د فرضو شو، لمونځ را ګرځي. خو پر هر تقدیر د کندهار د دغه مثلا کابل تر مابین دغه مسافه د سفر ده. حضراتو د سفر اندازه حضرات علماء دیوبند رحمت الله علیهم دا راوړي په دا خپلو خپلو کتابو کښې، دا څرنګه ما لابد منهم حضرت قاضي سماح الله پانیفت کښې صاحب د تفسیر مظهري رحمت الله علیه وعلیهم هغه په دا خپل کتاب ما لابد منهو کښې لیکي، و دا څرنګه منهاج السنن حضرت مولانا محمد فرید الله دې صحت و شفا ورکړي هغه په دې خپل کتاب منهاج څلورم جلد کښې راوړي. حضرات دریم جلد دریم دریم هغه کښې راوړي فتوا پر دغه اته څلوېښت میلونه، یعنې دا اوس میلونه دا مروج میلونه هغه پخوا میلونه دا اوس فرق لري. حضراتو هغه پخواني میلونه چې څلور زره ګامه دي یا څلور زره ګزه دي او هر ګز څلوېښت ګوته دي، دا اوس میلان د هغه څه کم دي. هر میل هغه شرعي او دا اوس مروج په دوه سوه څلوېښت ګزو تفاوت لري، یعنې دا اوس میلونه په دوه سوه څلوېښت ګزه کم دي تر هغه پخواني میلانو چې کرم شریف قدري شریف یې راوړي. سره د دغه کم بوته چې د دوی اندازه کمه ده، دا اوس میلونه چې دي چې میل ورته وایي فلاني ځکه د فلاني ځای تر فلاني دا شل میله ده، دا هر میل په ځان کښې دوه سوه څلوېښت ګزه تر هغه پخواني میل کم دي. نو دا کم میلان او دغه مروج میلونه په دغه باندې اته څلوېښت میله ځکه که چېرې وو بس فتوا پر دغه وي که دا د سفر مځکه ده. بیا پر دغه باندې یو سمس تاسې بالا کړي دغه اته څلوېښت من کښې څلوېښت بس تر هغه سې بېرته پر اته څلوېښت دوه اویا کیلومتره کښې وي. حضراتو نو دغه اته څلوېښت میلونه دا اوس دوه اویا کیلومتره دي. نو دا مټروانان وروته وویل او که دغه کیلومترو باندې تاسې پوهېږي حضراتو هغه د درو ورځو سفر دغه دوه اویا کیلومتره دي. دوه اویا کیلومتره د نن ورځ مروج دغه سفر وو تاسو به لمنځونه دوه دوه رکعته کوئ او یا اته څلوېښت میله وه د مروج بس تاسو مسافر یاستئ که له کوره روان شئ تر هغه ځایه پورې که ته ځان رسوې اراده دې وي اته څلوېښت میله مروج یا دو اویا کیلومتره دا مروج دغه مځکه وه دا د سفر مځکه ده تاسو به حتماً دا لمونځ قصر کوئ یعنې د څلورو پر ځای دوه رکعته به کوئ او که اندازه تر دغه هر څو ډېرېدلې بیا مسافر یې که تر اته څلوېښت میله یا تر دو اویا کیلومتره که دا مځکه کمه وه بیا مو حضراتو په دالار کوم مسافر نه یا به لمونځ پوره کوئ نو دغه موټروانان ور ورته وایم د هغه رنګه کاردارانو ته راځم دا موټروانان د بولت سره هېڅ کندهار ته د کندهار سجي بولت ته نو یا ښه په بولت کښې کړې یا په چمن کښې کړې سهار بیا را روان دي کندهار ته د نېکه فارور پیدا سو بېرته دی روان دي الله شپه ورته وکړي دوې ورته وکړي حضراتو دغه موټروانان دا نو په بولت کښې د دوی څه حکم دي او په کندهار کښې څه حکم دي او پر دا لارې څه حکم دي حضراتو موټروانانو ته وایم الله جل جلاله تر دا بل اخېټل مسلمانان وګرځوه پر دا لارې خو قطعي مسافر یاست او کوم موټروان چې په بولت کښې هلته دوی خپله کمره ولري په وېش کښې دوی خپله کوټه ولري حضراتو هغه کوټې کښې دوی خپل سامان ولري خاطغران دي دا چنکې دي دا چیبران دي او بالښتان دي او کورپچې دي او تلتکان دي دغه شیان د موټروان په کوټې کښې دي نو که دغه موټروان کندهار ته راشي کوټه ولري دغه کوټه کښې خپل سامان وي حضراتو کتابونه را وړي که وطن د اقامت په مجرد سفر باسلېږي اما یو شرط لري هغه شرط مجموع الانهار هم را وړی دي حضراتو عنایه د هدایي شریفي هم را وړي نقل د سقل غواړي سقل دا معنا که یو موټروان وي کندهار شې دا خپل بستر هم په مټې کښې واچول هغه چیبران وي چانکي دا ټغران کوټه یې ایله کړه دا وطن د اقامت یې باسي شو بل وخت که دلته را شي دوی مسافر دي مقم نه دي او که د کوټه د دوی اوشته خپل سامان نه دي په کراچي کښې هم کوټه شته کراچي ته چې ورسېدي خپل سامان یې هلته هم دی مقم دي که څنګه وشپه کوي کندهار ته چې راغې د کوټې څه یوه شپه کوي یا ورځ کوي یا زر کله شپه لا نه تېروي بېرته داسې مجرد چې ښار ته را داسل شو هغه وطن د اقامت یې باسل شوی نه دي بېرته هغه ګوره وطن د اقامت د ګزاري دي هغه څه دوی مسافر نه دي مقم دي ولې خو سقل یې نه دی نقل کړی او دغه کارداران که دا کارونه کوي په کابل کښې او یا دوی ته مثلا که یا کندهار کښې کور یې یو ځای دي کارداري یې بل ځای ده حضراتو دغه پتاوایې دیوبند دغه مسئله ذکر کړې ده یو سړی چې وظیفه ولري په بل بغت کښې د خپله کوره لېرې شي د کندهار کابل ته هلته یا اته شپې کوي یا لس شپې کوي لکه نو وظیفه والی سل دغه څوارلس شپې کوي هم دغه یوه پتاوه دغه پتاوایې دیوبند یو عالم ما ته وویل ول په دې کښې دا لیکلي دي که دا وظیفه سړی مقم کوي نو علماو د دیوبند چې دا فیصله کړې ده زما پر هغو باندې عقیده ده علماء دیوبند هر یو لکه اسمان لمر دومره علماء دي نو خود دغه کارداره په سبب د وظیفې په هغه خپل ځای کښې مقم بلل کېږي که سم دی څوارلس دیارلس دولس شپې کوي نو وظیفه را کوي خو دا موټروانان وروڼه دا خبره دې زده کړي هره ورځ پوښتنې نه کوي حضراتو ما ته دا خلق د موټروانانو ځي ورا ځي موټروان داسې وایي موټروان داسې وایي حضراتو خو مسله د زده کوي بیا موټروان ته وایم د کندهار روان شوې بولدک ته وېښ ته پر بازار حتماً مسافر یې نو بس ورکاسه کوې هغه سنت کښې دې کول یې ته که د تلوار وو هغه پرېږده په دغه کتاجل کښې په تلوار کښې دغه ترک د سنت سنت دي چې پرېږده دغه سنت دي که د تلوار وو او که وکویل هغه ستاسې خوښه ده او هر څه کندهار ته راغلې که د خپله کوټه در وویله خپل سامان دې پټ کوي که شخصي خپل دلته مقم یې نو غفره کوې بولدک ته چې ولاړې یا وېښ ته خپله ګوره ورته بستره دې وه او خپله کوټه دې وه هلته به لمونځ پوره کوې او که په کندهار کښې کوټه نه درلوده د چمنه را ځې بېرته ځې په کندهار کښې مسافر یې په لارې مسافر یې او هر څه چمن ته ورسېدې کور ته خود به خود به مقم ګرځې وسلام.